program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 14 maja. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie tragiczny, choć jeszcze nie ostateczny bilans katastrofy w kopalni na zachodzie Turcji. Jeszcze jedno ostrzeżenie przed ulewami na południu Polski i o tym, jak się mają przedwyborcze spoty polityków do pracy w Europarlamencie. Do 157 wzrosła liczba górników, którzy stracili życie w wyniku katastrofy w kopalni w tureckiej miejscowości Szoma. Takie najnowsze informacje przekazały miejscowe władze, powołując się na dane ze szpitali i od ratowników. Wcześniej rząd w Ankarze informował o 17 ofiarach śmiertelnych. Bilans tragedii może się jeszcze zwiększyć, bo pod ziemią wciąż są uwięzieni górnicy, a działania ratowników utrudnia gęsty dym. Teraz jeszcze jedno ostrzeżenie. Przed ulewami na południu Polski może dojść do lokalnych powodzi, podtopień i osuwania się terenu, mówi w rozmowie z Trójką wojskowy meteorolog major Wojciech Czarnocki. Szczególnie w Polsce południowo-wschodniej i na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce. Tam suma opadów w ciągu tych kilku dni może wynieść nawet normę miesięczną, czyli ponad 100 mm. Premier Donald Tusk przyznaje, że zagrożenie jest poważne. Kulminacja opadów ma nastąpić w czwartek i w nocy z czwartku na piątek. Rosyjski ambasador przy NATO ostrzega, jeśli dojdzie do przesunięcia potencjału wojskowego paktu do Europy Wschodniej, Moskwa podejmie wszelkie, by zapewnić sobie zdolność do obrony. Zdaniem Aleksandra Gruszki pewne siły w sojuszu dążą do rewizji aktu założycielskiego Rady NATO-Rosja z 1997 roku, a jak przypomina, w tym właśnie dokumencie NATO zobowiązało się, że nie będzie rozmieszczać broni jądrowej na terytorium nowych państw członkowskich, nie będzie tworzyło potrzebnej do tego infrastruktury i nie będzie rozwijało stałych, dodatkowych, znaczących sił wojskowych. Teraz, jak się wydaje, istnieje chęć odejścia od tych zobowiązań po to, by przesunąć potencjał wojskowy do krajów bałtyckich, Polski i Rumunii i rozmieścić tam brygady USA, stwierdza w swoim komunikacie rosyjski ambasador przy NATO. Zbliżają się eurowybory, a politycy obiecują, zajmiemy się edukacją, zadbamy o godne emerytury. Tyle, że te postulaty i wiele innych nie mają nic wspólnego z kompetencjami europosła. Mimo to partie chętnie obiecują i zachęcają do głosowania. Tego potrzebuje dziś Polska. Nowoczesnej armii i państwa, które da im poczucie bezpieczeństwa. Czy mówienie o silnej armii to jest coś, co dotyczy w ogóle Parlamentu Europejskiego? W tej chwili nie. Parlament Europejski nie ma w zasadzie kompetencji ani w sprawach polityki zagranicznej, ani w sprawach polityki obronnej. A co pan sądzi o propozycjach Prawa i Sprawiedliwości? Polacy chcą godnej pracy tu, w kraju. Wsparcia dla rodzin. Sprawnej służby zdrowia i dostępu do specjalistów. Polityka prorodzinna to jest kwestia, którą Parlament Europejski, jeżeli się zajmuje gdzieś, to także pobocznie, to leży w gestii polityki krajowej. Zlikwidujemy kolejki do specjalistów w szpitalach, ograniczymy biurokrację, opodatkujemy dochody biskupów. Kolejki do lekarzy, no jak najbardziej w Polsce. Opodatkowanie biskupów, wszelkie kwestie światopoglądowe, w ogóle kwestie podatkowe, bo to nawet nie jest kwestia światopoglądowa, to są na miejscu w gestii krajów członkowskich. Komentował Rafał Dymek z Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana. Za pół godziny naszego czasu trzech astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rozpoczyna powrót na Ziemię. W kosmosie byli pół roku. Na pokładzie kapsuły Sojuz będzie Japończyk Koichi Wakata, Rosjanin Michał Turin i Rick Mastrakio z NASA. Właśnie przekazali oni dowództwo na stacji. Tym samym kończy się tak zwana ekspedycja 39, a rozpoczyna 40. Koichi Wakata mówił, że podczas 188 dni spędzonych na orbicie załoga sporo osiągnęła. Statek Sojuz bezpiecznie odcumował od nas i wylądował. Przyleciał i odleciał także transportowy Progres. Zrobiliśmy też pierwszy dokumentalny program na żywo z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci przeprowadzili także eksperymenty naukowe, w tym medyczne, które mają pomóc na przykład w leczeniu osób starszych. Sojuz ma wylądować w Kazachstanie przed 4 nad ranem naszego czasu. Kolejna trójka astronautów leci na stację za 2 tygodnie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I jeszcze wynik towarzyskiego meczu Polska-Niemcy. Polacy zremisowali w Hamburgu 0-0. Kolejne towarzyskie spotkanie naszej reprezentacji 6 czerwca w Gdańsku. Wtedy polscy piłkarze zagrają z Litwą. To był serwis Trójki. Dziś w godzinach popołudniowych zacznie mocno padać nad południową Polską. Najwięcej opadów synoptycy zapowiadają na Podkarpaciu, ale ulewy obejmą też Małopolskę, Dolny i Górny Śląsk, Opolszczyznę i Lubelszczyznę. Padać w ogóle nie powinno na Pomorzu Zachodnim, na pozostałym obszarze tylko opady przelotne. Na termometrach od 10 stopni nad morzem do 12-15 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Powietrze. Zanim burza rozerwie gniew na dnie mojego serca, palec na moich ustach. Ty ukazałaś mi ową ciszę, która nawiedza ten wzburzony świat. Ty pokazałaś mi, że cisza może przemówić głośniej niż słowa. Słowa kończą się katastrofalnie, rozbite o skały i w szczątkach. Wiem, że coś tam wciąż jeszcze żyje, lecz nie potrafię powiedzieć co. Ty ukazałaś mi ową ciszę, która nawiedza ten wzburzony świat. Ty pokazałaś mi, że cisza może przemówić głośniej niż słowa. Trzecią stronę Księżyca zrealizuje Elżbieta Różycka, przygotowali i poprowadzą Grzegorz Połatyński, Marek Starzyk. Dobry wieczór. 26 kwietnia tego roku minęło 15 lat od samobójczej śmierci Adriana Borlanda, znanego też jako Joachim Pimento. Borland był gitarzystą, producentem, ale przede wszystkim autorem tekstów i muzyki jednej z najbardziej niedocenionych grup, jaką w czasach im współczesnych była brytyjska grupa The Sound. Kompozycja Borlanda Silent Air otworzyła dzisiejszą trzecią stronę Księżyca. Pierwszą część audycji obok nowości wydawniczych zdominują fragmenty rozmowy z Mikkelem Jakobsenem, liderem grupy The Foreign Resort. Nie zabraknie również nowości płytowych, połączenia z DJ-em Luną, którego zapytamy o nową zabawkę Dinusia. W Księdze Imion tym razem imiona kobiece, a Coverland wypełni twórczość grupy The Sisters of Mercy. A propos Andrew Taylora Eldridge'a, w Krakowie, w Czyżynach już powstaje Świątynia Miłosierdzia. Wiemy, bo przelatywaliśmy nad pasem startowym lotniska w Czyżynach i scena, na której na zakończenie pierwszego dnia festiwalu Czyżynalia zamelduje się grupa The Sisters of Mercy, już powstaje. Mamy dla Państwa niespodziankę związaną z tym koncertem. Za każdym razem, kiedy w dzisiejszej audycji usłyszą Państwo kompozycję w wykonaniu grupy The Sisters of Mercy i jako pierwsi pod adresem pełnia@polskieradio.pl prześlą Państwo jej tytuł wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem, będą Państwo mogli rozkoszować się tym koncertem na żywo. Nim to wszystko jednak nastąpi, przypomnijmy sobie pieśń księżycową kwietnia. Syntax Message. Syntax. Neil Davidge to artysta kojarzony przede wszystkim z grupą Massive Attack, ale współpracował również z Damonem Albarnem, Elizabeth Fraser, Davidem Bowie czy też Snoop Doggiem. Neil specjalizuje się w muzyce instrumentalnej, ale w roku 2010 utworzył własne studio nagraniowe i na początku tego roku ukazała się jego debiutancka solowa płyta Slow Light. To właśnie nagranie z tego albumu towarzyszyć nam będzie dzisiejszej nocy jako pieśń księżycowa Riot Pictures. Thank you. Riot Pictures to nasza pieśń księżycowa tej nocy. W dniach od 6 do 9 czerwca w Lipsku odbędzie się 23. edycja festiwalu Wave Gothic Treffen. Dotychczas potwierdzonych jest 170 artystów, m.in. Anne Clark, Apocalyptica, Apoptygma Berserk, Architect, Christian Death, Frontline Assembly, Lebanon Hanover, Little Nemo, Rotor Sand, The Eternal Afflict, The Fair Sex. Będzie to koncert z okazji 30-lecia istnienia zespołu The Soft Moon oraz White Lies. Ci wszyscy z Państwa, którzy mieli okazję odwiedzić Lipsk w roku ubiegłym, bardzo często w swoich mailach powtarzali, że jeden występ zachwycił Państwa szczególnie. Będzie to debiut po trzeciej stronie księżyca. Enrique Delacour. Thank you. Państwo oczywiście bezbłędnie rozpoznali, że to pierwsze tej nocy nagranie The Sisters of Mercy i na pewno nie ostatnie. Jako pierwsza pani Bożena i pan Szymon, to ci słuchacze jako pierwsi otrzymują od nas wejściówki na The Sisters of Mercy, przypomnę, w piątek w ramach festiwalu Czyżynalia w Krakowie. Epika, Jelonek, kaliber 44, a na zakończenie The Sisters of Mercy. I tam się wszyscy spotykamy. Pani Bożena i pan Szymon otrzymają zaraz od nas maila zwrotnego, a wszystkich, którym się tym razem nie udało, prosimy o czujność, bo Sisters of Mercy tej nocy jeszcze się pojawi. Przypominam, należy tytuł nagrania przysłać pod adresem pełnia@polskieradio.pl wraz z swoim imieniem i nazwiskiem. Powracamy do debiutanckiej płyty Dave'a Scragga, frontmana zespołu Soul in Isolation. Tuż po rozpadnięciu się tej grupy Dave powołał do istnienia nowy projekt Pale Moon. Z albumu Dark Waters kompozycja We Move As One. programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca, audycji, która pojawia się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Będziemy wspólnie słuchali muzyki do godziny czwartej. Pełnia @polskieradio.pl to adres, pod którym czekamy na Państwa listy, nie tylko w sprawie koncertu The Sisters of Mercy, ale przede wszystkim w sprawie prezentowanej przez nas muzyki. Mogą się Państwo oczywiście również meldować na pokładzie statku TSK. Zresztą nie tylko za pośrednictwem tego maila, jak również za pośrednictwem strony facebookowej. Tam panna Anna wszystkich serdecznie zaprasza. No i my również. Zachęcamy również do odwiedzenia oficjalnej strony sympatyków tejże audycji www.tsk3.info. Album Dark Waters Dave'a Scragga w całości przepełniony jest kompozycjami słodko-gorzkimi, z odcieniem melancholii i nostalgii. Ta muzyka skutecznie pozwala przenieść się w miejsca dalekie od burzliwej rzeczywistości, ale już wcześniejszy projekt Dave'a, Soul in Isolation, przekonał nas co do tego, że jest to utalentowany artysta. Jeszcze jedna, tym razem bardziej dynamiczna, ale za to instrumentalna propozycja z jego debiutanckiego krążka Mesmerized. but we fall apart. Breath by breath, step by step, but we fall apart. Breath by breath, step by step, but we fall apart. Breath by breath, step by step, how beautiful you are, beautiful you are. Piętnaście lat minęło od debiutu retro wydanego przez Hypnobeat, od podkreślmy rewelacyjnego debiutu. Od tego czasu kibicujemy tym chłopakom. God's Own Medicine. Cudze chwalicie, a swego nie znacie, bo to zdecydowanie niedoceniona w naszym kraju formacja. Mamy obiecane, że to jest te kompozycje, które Państwu dzisiaj prezentujemy, to są nagrania nigdy dotychczas nikomu w radio nieudostępnione, albowiem premiera płyty w najbliższy piątek, Drachma, a to jest premiera otwierające to wydawnictwo Klox. Wysłuchajmy jeszcze jednego, tym razem zamykającego, Rainbows. Shattered colors.